promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O wystawieniu Iranowi rachunku za nocny atak na Izrael mówi minister izraelskiego gabinetu wojennego. Unijni przywódcy spotkają się we wtorek. Tematem ma być możliwa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Eksperci zwracają tymczasem uwagę, że sprawa może zostać zamknięta, jeśli Izrael powstrzyma się od odpowiedzi. Jest decyzja Izraela po irańskim ataku. Minister izraelskiego gabinetu wojennego Benny Gantz oświadczył, że jego kraj wystawi Iranowi rachunek. Zbudujemy koalicję i odbierzemy zapłaty od Iranu w sposobie i w czasie, który będzie nam odpowiadał. A co najważniejsze, w obliczu pragnienia naszych wrogów, aby nas skrzywdzić, zjednoczymy się i staniemy się silniejsi. Benny Gantz wypowiedział się po zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu izraelskiego gabinetu wojennego, który miał zdecydować o tym, jak Izrael odpowie na atak. Irańska armia wraz z sojuszniczymi państwami wystrzeliła w kierunku Izraela ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. Większość, 99%, została zestrzelona przez izraelską obronę powietrzną. Izrael utrzymuje, że było to działanie odwetowe za zbombardowanie. Iran utrzymuje, że było to działanie odwetowe za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku. Po nocnym ataku prezydent USA Joe Biden powiedział premierowi Benjaminowi Netanyahu, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w ewentualnym kontruderzeniu na Iran, choć amerykańskie siły pomagały Izraelowi w odparciu ataku. Szef unijnej dyplomacji zwołał na wtorek nadzwyczajną naradę w związku z atakiem. Narada z udziałem ministrów spraw zagranicznych 27 odbędzie się w formie wideokonferencji. Szczegóły ma Beata Płomecka. Cel narady to przyczynić się do zmniejszenia napięcia w regionie i do zapewnienia bezpieczeństwa, brzmi wpis na portalu X szefa unijnej dyplomacji. W nocy Josep Borrell napisał, że Unia Europejska stanowczo potępia niedopuszczalny atak, że to bezprecedensowa eskalacja oraz poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego. Do zaprzestania ataków wezwała Iran i jego sojuszników przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaapelowała też o działania na rzecz przywrócenia stabilności w regionie. Podobny wpis opublikował na portalu X szef Rady Europejskiej. Należy zrobić wszystko, aby uniknąć dalszego rozlewu krwi, napisał Charles Michel. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Działania Iranu, tak jak działania Rosji, mają charakter terroru, ocenił z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski, potępiając atak na Izrael. Ukraiński prezydent przypomniał, że irańskie drony Shahid, którymi zaatakował Teheran już od wielu miesięcy, używane są także przez Rosję do ataków na Ukrainę. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski napisał, że Ukraińcy dobrze znają analogiczną do tej zastosowanej przez Iran rosyjską taktykę zmasowanych uderzeń z powietrza. Dodał, że taki sam dźwięk dronów Shahid słychać zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Europie. Jak zaznaczył, ewidentna współpraca rosyjskiego i irańskiego reżimu w szerzeniu terroru powinna spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią świata. Ukraiński prezydent zaznaczył, że ważne jest, aby w tym krytycznym momencie Kongres Stanów Zjednoczonych podjął niezbędne decyzje w celu wzmocnienia sojuszników Ameryki. Rosja używa irańskich dronów Shahid od jesieni 2022 roku. Początkowo Rosjanie kupowali je od Teheranu, następnie sami rozpoczęli montaż tej broni. Jedynie w zeszłym miesiącu użyli 600 takich bezzałogowców do ataków na Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w serwisie komentarze. Jest dysproporcja między skutkami ataku na irański konsulat w Damaszku, a nocnym atakiem Iranu na Izrael. Zwraca na to uwagę orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i były dyplomata Marcin Krzyżanowski. Z jednej strony mamy całkowicie zniszczony jeden z budynków irańskiej ambasady oraz 7 zabitych, w tym 2 wysokiej rangi generałów sił zbrojnych Iranu, a po wczorajszym nocnym ataku Iranu mamy do czynienia z kilkoma trafieniami w bazę wojskową, które nie spowodowały praktycznie żadnych godnych uwagi prasy. Ekspert w rozmowie z nami mówił też, że jeśli nie będzie odpowiedzi Izraela na atak, to sprawę można uznać za zakończoną. To też stwierdził minister spraw zagranicznych Iranu. O ile Izrael nie będzie próbował odpowiedzieć na tenże wczorajszy atak, to na tym sprawę zakończymy. Oczywiście nie oznacza to zmniejszenia intensywności zakulisowych działań Iranu wymierzonych przeciwko Izraelowi już te podejrzewam nasilą się w nadchodzących tygodniach. Szef irańskiej dyplomacji powiedział też, że przed atakiem Biały Dom otrzymał informację, że irańska odpowiedź będzie miała ograniczony charakter. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 10 stopni na północy, przez 15 w centrum, do 19 na południu. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, w centrum i na południu. W nocy na południowym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i początkowo burze. Na termometrach będzie głównie od 3 do 8 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa, tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja, lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę Moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%, to moje ulubione. IRRSO 0%. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo Media Expert dalej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18:00. Trzecia strona medalu. I rozpoczynamy drugą godzinę naszego sportowego spotkania. Przy mikrofonach bez zmian Dariusz Urbanowicz i Mateusz Warianka. Sprawdzimy najpierw, co dzieje się na arenach sportowych, skoro już przy sporcie jesteśmy. Jeżeli chodzi o piłkę nożną i naszą ekstraklasę, o której dziś dużo rozmawialiśmy w pierwszej godzinie, trwa mecz wicelidera tabeli Śląska Wrocław, który na wyjeździe gra z Górnikiem Zabrze, po 35 minutach bezbramkowy remis. I to co ciekawe, że jeśli Śląskowi dzisiaj uda się wygrać, no to wróci na fotel lidera, bo wczoraj potknęła się Jagiellonia Białystok. Dzisiaj przegrała 1-3 z Krakowią. Patrzymy też na to, co się dzieje w Premier League. Tam Arsenal gra z Aston Villą, 38 minuta, na razie bezbramkowo. Co jeszcze ciekawego? Siatkówka. Trwa drugi dzisiejszy ćwierćfinałowy mecz play-off o Mistrzostwo Polski. Asseco Resowie gra z Treflem Gdańsk. No i trwa zażarta walka wręcz o pierwszego seta. 25-24 prowadzi Asseco, które, przypomnę, pierwsze spotkanie wygrało 3-2, więc dziś może cieszyć się z awansu. Oczywiście pod warunkiem, że pokona Trefla. Pierwsza kolejka PGE Ekstraligi. Oczywiście Żużel, Czarny Sport, Zoo Leszcz, GKM Grudziądz podejmuje Orlen Oil Motor Lublin. 10. bieg, 27-33. To tyle na razie, jeżeli chodzi o wieści sportowe. Jeszcze tylko może przypomnę, że zakończył się tenisowy turniej w Monte Carlo, turniej panów ATP, a tam Stefanos Tsitsipas ograł w dwóch setach Kaspera Ruda. A za moment przeniesiemy się w bardzo wysokie tereny. Tak, a jeszcze przypomnę wcześniej numer 22 i 7 trójek. Rozmawialiśmy o karuzeli trenerskiej, o tych zmianach na stanowisku

Bartek Ziemski, powiedz mi, jakie jest założenie Kanchenjunga na dzień dobry? Odpocząć, dobrze się bawić, wrócić bezpiecznie z powrotem do kraju, dalej kolegami będąc. Tak, można powiedzieć, że to już tradycyjne takie cele, które się wymienia, czyli wrócić w jednym kawałku kolegując się i będąc może przyjaciółmi, wrócić w jednym kawałku przyjaźniąc się i ze szczytem, to jest ten trzeci cel, czyli Kanchenjunga i Makalu, na pierwszy ogień Kanchenjunga, który jeszcze nie ma zjazdu narciarskiego, także jedziemy zmierzyć się, no i zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie. Oswald, to twoje zadanie przede wszystkim asekurować, ale też filmować jakieś pomysły na zrobienie czegoś innego niż dotąd, no bo coś trzeba takiego chyba wymyślić, żeby zachwycić. Filozofia jakby naszej współpracy i tego, jak ja w ogóle operuję w górach wysokich, się nie zmienia, czyli tak naprawdę, żeby nie być obciążeniem, żeby ta kamera była cieniem, gdzieś tam towarzyszyła, ale w żaden sposób nie wpływa na powodzenie akcji górskiej. Myślę, że dlatego też idziemy rok po roku razem. Na pewno wiem, że dobrze będzie nagrywać jeszcze więcej, bo tego materiału nigdy za mało. Na pewno mam trochę innych pomysłów, też jakby no poszedłem filmowo do przodu i jakby pokazanie tego ostatniego filmu też dużej rzeszy za granicą, w 20 ponad krajach film The Silent Escape został pokazany, pozwoliło mi też na jakąś, nie wiem, zmierzenie się z konstruktywną krytyką i to może pozwolić na przyszłość też gdzieś tam popracować lepiej nad moim warsztatem filmowym, także na pewno nie będzie gorzej. Teraz o sporcie, jakie wyzwania, no bo Kanchenjunga nie zjechana jeszcze na nartach, jeśli można to tak określić. No, jaki masz pomysł? No tak patrząc na nią na razie z oddali, palcem po mapie. Pomysł próbować zjechać, no co tu dużo mówić. Zrobiliśmy research z ludźmi, którzy tam byli na miejscu. Trudności główne są w kopule szczytowej. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, no to też nie będzie tragedii. Ważne bezpiecznie wrócić. A co to znaczy te trudności w kopule szczytowej? Wspinaczkowe na podejściu czy zjazd? Jak to wygląda? Głównie rozpatruję trudności na zjeździe. No jest tam kuluar, który po prostu może nie być dostatecznie wyśnieżony, żeby w pełni to czysto zrobić na nartach. Jaki pomysł na ten trekking, na przedostanie się z Katmandu w góry? Lądujemy jutro w Katmandu, tak naprawdę no parę godzin ogarnięcia pewnie do spania podróży i we wtorek już ruszamy. Trekking zajmie nam 6 dni, więc za tydzień... Nie śmigłowiec. Nigdy nie korzystamy ze śmigłowca, no chyba żebyśmy już byli zaaklimatyzowani, więc czeka nas ten trekking. Ten trekking do bazy pod Kanchenjungą trwa 6 dni, także w taki klasyczny sposób będziemy zdobywać wysokość. No ta baza jest też dość wysoko, więc lecąc praktycznie z poziomu morza 5400, 5600 i pod Kanchenjungą i pod Makalu. To jest też coś, co różni tą wyprawę od naszych poprzednich projektów, no bo to są już wysokie ośmiotysięczniki, więc można powiedzieć, że wszystko to, co zrobiliśmy dotychczas, było jakąś nauką, doświadczeniem. No ale od wysokich ośmiotysięczników zaczyna się rzeczywista walka, jakby to uczucie bez dodatkowego tlenu pewnie nas trochę to dojedzie, ale też jesteśmy na to gotowi, także za tydzień powinniśmy zameldować się w bazie, no i mamy nadzieję, że gdzie w okolicach 22-23 kwietnia zaczniemy akcję wspinaczkową. Wysokie ośmiotysięczniki to już tak powyżej 8,5. Co to de facto oznacza? Czy coś zmieniło się w twoich przygotowaniach, Bartek? Przygotowania myślę, że nie, natomiast to, co to zmienia, to zobaczymy, bo nigdy tam nie byliśmy, więc tak naprawdę nie wiem, ile zmienia 100 metrów wyżej, czy tam 200 metrów wyżej. Może zmienić dużo. Czy jesteście przygotowani na każdą ewentualność? Poprzednio na Purnie Daulagiri byliście zaskoczeni przez lawinę, która wam zmiotła obóz. Tam nie będzie tyle ludzi pewnie. No, nie będzie tylu ludzi. Na pewno jesteśmy bogaci o takie doświadczenia, że możemy nagle się obudzić po paru dniach wyprawy właśnie bez całego sprzętu. Myślę, że sprzętu zabraliśmy mniej więcej tyle samo, ale no pewnie będziemy ostrożniejsi. Jakby każda wyprawa jest po prostu też nauką dla nas i w zeszłym roku chcieliśmy zyskać trochę wysokości, rozbiliśmy obóz drugi wysoki, wyżej niż pozostałe wyprawy, no i w sumie przez to można powiedzieć, że straciliśmy sprzęt. Później wykazaliśmy, nie wiem, siłę charakteru i udało nam się ten szczyt zdobyć. Możliwe, że to, że musieliśmy szybciej działać, pozwoliło nam rzeczywiście ten szczyt szybciej zdobyć, więc można powiedzieć, że jakby jesteśmy przygotowani na to, co jest jakby w naszym zasięgu, co jest w naszych możliwościach, ale no na sytuacje, które mogą się wydarzyć, zagrożenia obiektywne, no na to nie mamy dużego wpływu. Wiemy, jak ciężko było przygotować ten projekt, ile pracy włożyliśmy, też ludzie wspierający nas, żeby tutaj się znaleźć, więc jedziemy z pokorą, ale oczywiście też z gotowością, żeby dać wszystko z siebie. Bartek, jeszcze zapytam o ten kuluar, mówisz, weryfikujący, trudny. Nikt z niego nie zjechał, w związku z czym, czy to też spowodowało, że zmieniłeś sprzęt względem zeszłego roku? Są jakieś poprawki tutaj? Nie, wszystko się sprawdziło, więc dalej ta sama szerokość nart. Jak tak to wygląda, powiedzmy, bo na pewno nas słuchają narciarze, więc z ciekawością dowiedzą się, jak to wygląda. I jeszcze na nartach szerokości 80, bo takie są lekkie, szersze są cięższe, natomiast na cieńszych ciężej mi się jeździ, zdecydowanie, zwłaszcza w ciężkim śniegu. Długość 170, żeby łatwiej się zmieścić w ciasnych miejscach. A ty jesteś wysoki, ile masz? 1,90 m? 1,90 m. Co jeszcze, no ważna jest dla mnie sztywność, bo w takich górach największą trudnością jest lód, bardzo twardy śnieg, więc sztywne narty pomagają. Co jeszcze musicie zabrać nam na górę? Pytanie, czego nie musimy? No na pewno dużo żywności. W zeszłym roku trochę kłodowaliśmy pod koniec, bo kończyła nam się żywność szturmowa po tym, jak straciliśmy część w lawinie. No jakby mamy kilka nowych patentów. Mamy rakiety śnieżne od gościa ze Szwajcarii, które w ogóle są jakimś ewenementem, więc możliwe, że pozwolą nam się przemieszczać w głębokim śniegu. No ze względu na lekkość, no i też chyba formę, to może Bartek więcej powiedzieć, by zrobił research i w sumie znalazł te rakiety. To są po prostu takie płytki pod buty, które pomagają się nie kopać w śniegu ludziom bez nart, tudzież w jakimś stromszych śniegach również narciarzom. Mhm. Są małe, kompaktowe, lekkie. Jeżeli chodzi o mnie, to zaopatrzyłem się w rękawice termiczne, ogrzewane prądem przez USB. Ze względu na to, że w zeszłym sezonie odmroziłem sobie trochę palce filmując, to co mogło pójść lepiej w zeszłym roku, staraliśmy się poprawić. No sprzęt filmowy jest praktycznie ten sam. Sprzęt nasz jest praktycznie ten sam. Może trochę więcej dobrego jedzenia, bo jedzenie to życie. Wyprawa jest zaplanowana na 6 tygodni, czyli 3 czerwca powrót. Taki byłby idealny plan, więc można powiedzieć, że gdyby wszystko poszło super, to gdzieś za 1,5 miesiąca byśmy chcieli się mierzyć ze szczytem. A rozmowę przeprowadził na lotnisku, jak mogliśmy w tle usłyszeć, Dariusz Urbanowicz. Na co czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie kluczem. Niech będzie słowo jutro. Wstępem zawsze mniejszym. Zabrzu przerwa w meczu Górnika ze Śląskiem Wrocław. 1-0, przypomnę, prowadzi Górnik, a jeszcze powiem, jakie wyniki w pierwszej lidze. A co mi tam? Lechia Gdańsk z Brukbetem Termaliką Nieciecza dzisiaj 3-1. Znicz Pruszków przegrał z GKS-em Tychy u siebie 2-3. Trwa mecz od 23 minut w Bielsku Białej. Pod Beskidzie podejmuje Polonię Warszawa. Na razie 0-1. A teraz, żeby nie było tak słodko i przyjemnie, to opowiemy o czymś bardzo trudnym, wręcz traumatycznym. Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się bez udziału reprezentantów Polski w podnoszeniu ciężarów. Ostatnią szansą był turniej rozgrywany w tajskim Phuket. Tam jednak Polacy, delikatnie mówiąc, nie spisali się najlepiej. Dźwięk upadającej sztangi może symbolizować wszystko. Ale w ostatnim tygodniu symbolizuje jedno – upadek polskich ciężarów. Po raz pierwszy od ponad 70 lat polskich ciężarów zabraknie na Igrzyskach Olimpijskich. Żadnemu z polskich sztangistów nie udało się zakwalifikować do Paryża. Ostatnią szansą były zawody w Tajlandii, a dokładnie w Phuket. Polacy w tych zawodach przepadli. A przecież to dyscyplina, która w przeszłości przynosiła biało-czerwonym wiele medali. W sumie zdobyli 34, w tym 6 złotych, a więcej wywalczyli tylko lekkoatleci i bokserzy. Zaskoczony taką sytuacją nie jest dwukrotny medalista olimpijski w tej dyscyplinie Szymon Kołecki. Ja się zdążyłem już z tym wcześniej oswoić, że tych kwalifikacji nie będzie. Z tym, że szczerze powiedziawszy, mnie same kwalifikacje nigdy nie interesowały, jak zawodnicy nie mają szans walki o medale czy jakieś czołowe, naprawdę mocne miejsca, to może lepiej faktycznie niech siedzą w domu. Jego zdaniem to nie świat uciekł polskim ciężarom. Zmienili się ludzie. To już nie są ci zawodnicy, których ja pamiętam z kadry, z przełomu wieków, a dzisiejsi to wyglądają po prostu jak chłopcy i mężczyźni. Jest taka różnica. Chociaż oni mogą się poczuć urażeni, bo im się będzie wydawało, że robią wszystko najlepiej jak potrafią, że poświęcają swój czas, poświęcają siebie i maksimum swoich możliwości dają. Ale ja oczywiście wiem, że to jest nieprawda, po prostu oni nie wiedzą, co to jest maksimum możliwości, tylko to jest po prostu takie złudzenie, bo po prostu więcej nigdy z siebie nie dali. A ludzie, których ja pamiętam, z którymi ja dźwigałem, to przy nich to byli terminatorzy, przede wszystkim charakterologicznie. Z niedowierzaniem na to wszystko spogląda wieloletni pracownik, rzecznik prasowy Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, a niegdyś dziennikarz Przeglądu Sportowego Marek Kaczmarczyk. No gdyby ktoś mi po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które przecież zakończyły się nie 4 lata, a 3 lata temu, gdyby ktoś mi powiedział, że w kolejnych Igrzyskach w roku 2024 w Paryżu zabraknie reprezentantów polskich podnoszeniem ciężarów, to popatrzyłbym na niego jak na kogoś o szalonych pomysłach na sport albo zupełnie nie zającym się na sporcie. W ogóle nie wyobrażałem sobie czegoś takiego. Oprócz chyba Szymona Kołeckiego nikt sobie nie wyobrażał, że od ponad 70 lat polskich ciężarów zabraknie na Igrzyskach Olimpijskich. A jednak Marek Kaczmarczyk oprócz zmiany pokoleniowej w polskiej kadrze zwraca uwagę także na zmiany w światowym regulaminie. To zredukowanie z 10, 8 do niedawna do 7 w Tokio i pod teraz do 5 kategorii wagowych, to myślę, że my w Polsce nie byliśmy w ogóle na to przygotowani. Tu chyba jest troszeczkę pogrzebane są te szanse, bo należało wcześniej wyselekcjonować być może grupę, ale to już jest dla działu szkolenia. No tak czy owak, trafiliśmy też na grupę pokoleniową, zmiany warty w ciężarach. Starsi powoli odchodzą, tak jak Arkadiusz Michalski, ten, który jeszcze walczył do niedawna, Arsen Kasabijew. Przecież to są już bardzo, jak na sportowców, wiekowo zaawansowani ludzie. Honor polskich ciężarów może uratować jeszcze Weronika Zielińska-Stubińska, mówi wieloletni komentator w podnoszeniu ciężarów Grzegorz Pajda. Jeżeli chodzi o Weronikę Zielińsko-Stubińską, ona ma szansę, musimy czekać. Ona zajmuje miejsce w rankingu 14. 10 zawodniczek ma pewny awans, dwie będą dołączone tam z jakiejś specjalnej listy Międzynarodowej Federacji. Natomiast 31 maja kraje ogłoszą dopiero wykorzystanie miejsc, bo wiemy, że pełne składy i tak nie startują, tam jest limit dla mężczyzn, dla kobiet, także tu jeszcze jakaś minimalna szansa jest. Mimo tej nadziei, która podobno umiera ostatnia, dla dyscypliny, która przynosiła dla Polski wiele medali, jest to niewątpliwie dramat. Sprawa jest taka, że ciężary przeżywają kryzys, ale to jest wina przede wszystkim Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów, która bagatelizowała problem dopingu, który trawił tą dyscyplinę od lat. To w ogóle spowodowało to, że zainteresowanie ciężarami, kiedyś bardzo popularne przecież, oglądalność podnoszenia ciężarów w Eurosporcie czy w telewizji publicznej była naprawdę duża. I teraz nikt nie robi mistrzostw Europy, nie ma relacji z mistrzostw Europy, nie ma relacji z mistrzostw świata. Pokazuje się ciężary tylko z okazji Igrzysk Olimpijskich. I tym razem w Paryżu też tak będzie, ale bez polskich sztangistów. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. No niestety, sporty upadają, cieszą się większym, mniejszym zainteresowaniem. Na fali teraz na przykład wspinaczka sportowa, ta na czas, w wykonaniu żeńskim, w wykonaniu Polek, wczoraj Aleksandra Mirosław w Chinach pierwsza, drugie miejsce Aleksandra Kałucka, w dziesiątce cztery nasze dziewczyny, wyrównany rekord świata, dzieje się. Minut zostało do godziny 19. Dziś mamy 14 dzień kwietnia, a to Międzynarodowy Dzień Bramkarza, więc zapytamy Państwa, kto Państwa zdaniem jest najlepszym bramkarzem w historii reprezentacji Polski? Ograniczmy się do naszych zawodników. Ja stawiam na Artura Borucę. Wiedziałem, że to powiesz i w ogóle nie ma to nic wspólnego z klubem, którego darzysz sympatię. Nie o to chodzi. Dziś w Stanach Zjednoczonych kończy się turniej Masters. To pierwsza lewa golfowego wielkiego szlema. Jak w tenisie, składają się na niego cztery imprezy. Jednym z uczestników tych elitarnych zawodów jest nasz rodak Adrian Merong. Na opowieść o nietuzinkowej historii i otoczce zawodów namówiliśmy postać pomnikową w polskim golfie, senatora Andrzeja Persona. Na dworcu centralnym w Warszawie spotkał go Krzysztof Łoniewski. Andrzej, widzę, że ty się przygotowałeś do dzisiejszej rozmowy. Są dwie publikacje dotyczące Masters golfowego, więc zapowiada się interesująca dyskusja. Bez wątpienia w domu mam kilkadziesiąt, ale ponieważ spotykasz mnie na dworcu, no to nie mogę wziąć za dużo. To jest opowieść na kilka tygodni, nie na kilkanaście dni, broń Boże. Od tego zacznijmy. No więc właśnie, krótko mówiąc, najkrócej jak tylko można, na świecie jest około w tej chwili 30 tysięcy pól golfowych. I dwa są ponad te liczby. Jedno się nazywa Old Course St Andrews w Szkocji, a drugie to jest to pole, na którym do niedzieli rozgrywany będzie turniej Masters. I to jest na polu Augusta National w stanie Georgia i ono jest o kilkaset lat młodsze od tamtego ze Szkocji. Tamto jest od początku do końca stworzone przez Boga i naturę, to w Szkocji. A to każdeść było trawy zaprojektowane przez wielkich geniuszy. Największy z nich się nazywał Bobby Jones i do dzisiaj jest jedynym golfistą, który wygrał wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe. I on z takimi jeszcze dwoma ludźmi bogatymi kupił teren najładniejszy, tak im się wydawało, w Georgii. Tak jak śpiewało o tym Georgia in my man, pamiętasz? Pamiętam. No i tej Georgii kupili szkółkę drzewek owocowych. I tę szkółkę zamienili na coś, co państwo do niedzieli będą mogli zobaczyć i muszą zobaczyć, bo jak ktoś nie zobaczy, to jest ubogi intelektualnie, jeżeli nie widzi tych tysięcy krzewów, krzaków, drzew, azalii, różnych możliwych odmian, jakich sobie tylko życzycie, one wszystkie kwitną teraz. Tam się można upajać samym widokiem tego pola, a nie tylko grą. Gramy o zieloną marynarkę, którą, jak pamiętasz, zeszłoroczny zwycięzca zakłada temu, który wygrał. Możesz mi chodzić cały rok, ale... Trzeba ją uprać. Też, ale oprócz tego zostawić tam w szatni niestety po roku. Nie wolno jej nosić w domu. Dwóch albo trzech ukradło. Znamy te nazwiska, ale już mówią, że zgubili. Ale to jest nieprawda. I to jest jeszcze tak, że na przykład jak wygrałeś więcej razy, no to tam ci przymierzają jedną. Jak się rozszerzyłeś, to biorą, pożyczają, no bo one tam wiszą, nie? Nie wszywają klina? Nie, no więc właśnie, a może wszywają klina, ale chyba nie. Dlatego, że patrzą, jaki numer 54. O, 54 to wygrał niedawno Scheffler i wybierzemy jego na ten tylko moment jeden, potem odwiedzimy na ten wieszak, gdzie jest napisane Scheffler. Jednym słowem, to się odbywa w takim tradycyjnym momencie i miejscu, jedyny z czterech turniejów wielkoszlemowych, który rozgrywany jest corocznie w tym samym miejscu. Pozostałe trzy rotują w różnych. Czyli inaczej niż w tenisie na przykład. Zupełnie inaczej. W dodatku jeszcze tylko ten jeden, jak powiedziałem, w jednym miejscu, ale tylko jeden w Europie. To jest British Open, który rozgrywany jest na szkockich dziewięciu, jak dobrze liczę, i dwóch angielskich polach na zmian. Grają wszyscy na zaproszenie, bo to jest turniej zawody prywatne tego klubu, w którym to się właśnie odbywa, to Masters. I oczywiście zaproszenia dotyczą na przykład pierwszej pięćdziesiątki na świecie golfistów na 30 grudnia poprzedniego roku, czy tam 31. I stąd obecność naszego golfista Adriana Meronga, bo on tam był 47 w tym momencie. Czyli no on z urzędu niemalże jedzie, tak? Z urzędu, jak 40 kilku innych. Tych kategorii, które tutaj są, jest tak dużo, żebyśmy do 15 jeszcze następnych pociągów nie wymienili. Z różnych powodów. Są też dożywotnio zwycięzcy, których większość tych starszych, prawda, to jest duży wysiłek, często schorowani są i raczej tacy tam tylko w późnym wieku nie grają. No, teoretycznie mają takie prawo. Mogą i przychodzą często. Kiedyś było to powszechniejsze. Przychodzi, zapowiedzieli ten i ten tutaj, gra zwycięzca z 58 roku. Machnie kijem i z reguły schodzi, tam już dalej nie był w stanie. Do niedawna jeszcze, niestety, to przykre co powiem, panie niech nie słuchają, że kobiety niestety nie mogły być członkami klubu. No to nieetyczne. Bardzo i w związku z tym zaczęły protestować, stały na przykład niezbyt ubrane przy wejściu, tysiące, aż wreszcie doszli ci panowie, nie ci, bo ci już nie żyją, ale do tego, że trzeba kobiety wkuszyć i w związku z tym pani, kto mógł być pierwszy? No tylko jedna pani, bo to było w czasach prezydenta tego, co do kosza rzucał piłkę niedawno, jeszcze był prezydentem. Za czasów Obamy była pani Condoleezza Rice sekretarzem i panią Condoleezzę Rice wpisano jako pierwszego członka kobietę. To świeża dość historia. Bardzo świeża i trochę to odblokowało te emocje duże, bo na przykład są takie miejsca... No szowinizmu było tam sporo. To delikatnie powiedziane. Sam usłyszałem kiedyś coś takie, Andrew w Szkocji. Ty mówisz, że tutaj my nie wpuszczamy kobiet? Jak możesz tak mówić? Przecież po pierwsze, nigdzie już nie znajdziesz takiej tabliczki psom i kobietom wstęp zbroniony, tylko kobiety na pierwszym miejscu będą na tej tabliczce. A po drugie, co jeszcze ważniejsze, na polu Old Colson Andrews, tak mi powiedzieli, teraz już to też było parę lat temu. Każda kobieta może przyjść 30 listopada w świętego Andrzeja, prosimy bardzo. Ale tylko wtedy. Takie czasy były, one słusznie mijają. Z legendą polskiego dziennikarstwa Andrzejem Personem rozmawiał Krzysztof Łuniewski na dworcu centralnym w Warszawie. Ja wcześniej rozmawiałem na lotnisku Chopina. No tak się składa, że czasem trzeba gości, gwiazdy łapać w podróży. A próbują łapać piłkę, w zasadzie ją odbijać siatkarze w plus lidze. Trwają play-offy, awans do półfinału. Trwa mecz ASEK Oresowi z Treflem Gdańsk. Pierwsza partia dla ekipy z Gdańska. Wygrana 28-26 na przewagi. W drugim secie ASEK prowadzi 19-18. Piłkarze w Zabrzu wrócili już po przerwie. Grają od 3 minut. 1-0 wciąż dla Górnika. Zmiana stron. No i zobaczymy, tam w tle widać tę trybunę powstającą. Już nie ma tego domu na Kurzej Łapce, domu Baby Jagi, tylko jest piękna trybuna, która się, miejmy nadzieję, wkrótce zaludni. Buduje. Send us always, and I want you to surrender all my feelings and love today, and I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. Baby, chemicals between us, the wall. pytaliśmy państwa, kto jest najlepszym polskim bramkarzem w historii. 2-2-7-3. Halo, halo. No, dla mnie bez wątpienia, bezapelacyjnie najlepszym bramkarzem w historii polskiej reprezentacji jest Jan Tomaszewski, który przecież zatrzymał Anglię. Chociaż też mam wielki sentyment do Huberta Kostki, ale on nie zatrzymał Anglii. Tu mi się przypomniał cytat z pana Kazika Staszewskiego. Czy to do nas nie dotarło? Najlepszym bramkarzem jest Bogusław Wyparło. Jeśli chodzi o całokształt, no to nie było lepszego bramkarza od Jana Tomaszewskiego. Jego cała kariera jako bramkarza, no to jest coś niesamowitego. A jeśli chodzi o obecną chwilę, no to Wojtek Szczęsny. Nie widzę lepszego bramkarza w naszej reprezentacji i w ogóle w Polsce. Jeszcze przecież Józef Munarczyk. No tak, wczoraj Wojtek Szczęsny na pewno zapunktował tym, że złamano mu nos w czasie meczu, już ale jest dograł. Po operacji, dograł do końca, także wielkie brawa. No, przenosimy się za ocean znowu, czy też pozostajemy za oceanem. Tak, bo tam również trwają play-offy, nie tylko w naszej siatkarskiej plus lidze, a Jan Pachlowski śledzi to, co dzieje się na parkietach NBA. Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że pomysł, aby po zakończeniu sezonu zasadniczego wprowadzić mini turniej, w którym cztery drużyny z pozycji 7-9 walczą o ostatnie dwa miejsca, aby awansować do drugiej części sezonu, okazał się strzałem w dziesiątkę. Przede wszystkim skończyło się kombinowanie zespołu w ostatnich kolejkach. Poza tym, podczas tej rywalizacji jesteśmy świadkami zwykle świetnych meczów i bardzo dużych emocji. Zasady są bardzo proste. Teamy z dwóch wyższych pozycji są uprzywilejowane i mają komfort własnego parkietu. Zwycięzca pierwszej konfrontacji z lokat 7-10 i 8-9 zapewnia sobie start w playoffach. Przegrani mają ostatnią szansę w bezpośrednim spotkaniu. O tym, gdzie taki mecz zostanie rozegrany, decyduje miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym. NBA Playoffs. W przypadku ustalenia czołówki końcowej tabeli przed dzisiejszą ostatnią kolejką regularnej części sezonu, to zdecydowanie ciekawy jest z konferencji zachodniej. To sprawiła sensacyjna porażka zespołu mistrzów Denver Nuggets San Antonio Spurs. Przypominamy, że Jeremy Sochan ze względu na kontuzję nie gra w tym spotkaniu. Teksańczycy sensacyjnie wygrali 121-120, odrabiając w czwartej kwarcie 17 punktów różnicy. Gwiazdą w tym spotkaniu był oczywiście Francuz Victor Wembanyama, który uzyskał 34 oczka. Był szczególnie skuteczny w ostatniej części meczu. Jestem dumny z tego, jak byliśmy w stanie kontrolować grę. Trudno się było spodziewać, że w czwartej kwarcie odrobimy stratę z takim zespołem, jakim są koszykarze Denver. Jestem bardzo zadowolony z tego, że tak korzystnie zaprezentowaliśmy się na tle teamu, który gra świetnie w defensywie. To pokazuje też progres, jaki robimy. Mówił Francuz. Wracając do mistrzów Denver Nuggets, to drużyna z Colorado ma taki sam bilans. 56 zwycięstw i 25 porażek, jak Oklahoma City i Minnesota Timberwolves, ale w bezpośrednich starciach radziła sobie gorzej, przez co jest niżej w tabeli. I to może zdecydować, że w decydujących meczach playoffs mistrzowie w kolejnych rundach mogą nie mieć przywileju własnego parkietu. Na wschodzie bezsprzecznie najlepszą drużyną okazali się Boston Celtics. Warto tutaj podkreślić, że Celtowie na własnym parkiecie w sezonie zasadniczym z 40 rozegranych spotkań przegrali tylko 4. Dzisiaj rozstrzygnie się, kto oprócz Chicago Bulls, Atlanty Hawks powalczy jeszcze o play-offy. Wiadomo, że o play-offy play-in w konferencji zachodniej będą walczyć Warriors, Kings i LA Lakers. Na koniec o historii niesamowitej, która pierwszy raz zdarzyła się w lidze NBA. Tutejsze media są wręcz zszokowane. Spotkanie Milwaukee Bucks z Boston Celtics trwało tylko niecałe 2 godziny. Najkrócej w nowożytnej historii. Zwykle mecze są co najmniej 30 minut dłuższe. Bucks zwyciężyli 104-91. Do takiej sytuacji doszło też dlatego, bo w całym meczu wykonano tylko, uwaga, 2 rzuty wolne. Miała je ekipa z Milwaukee. Celtowie ani razu nie mieli szans w ten sposób zdobyć punktów. To pierwszy też w NBA taki przypadek. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A teraz błyskawicznie przenosimy się na zagraniczne boiska piłkarskie. Tak, i zaczynamy od Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, Giggs in! United score! Wayne Rooney! To był idealny dzień dla City, pisze BBC, po tym jak niebiescy rozbili biedny Luton Town 5-1. Przynajmniej na moment ekipa Pepa Guardioli znalazła się na szczycie tabeli. Już może myśleć o Lidze Mistrzów i o meczu z Realem. Ta potrójna korona nadal jest jak najbardziej realna. Gorsze nastroje w Spurs. Spurs dali się bowiem rozjechać Newcastle 0-4. Newcastle nie grającemu wcale w najlepszym składzie. Brakowało nam paru świetnych graczy, ale pochwała należy się tym, którzy zagrać mogli. Właściwie wszyscy ofensywni piłkarze byli świetni. Trener Howe od początku zmaga się z plagą kontuzji i przyznaje, że czasem, choć przez chwilę, zastanawia się, jak ten sezon ułożyłby się bez konieczności ciągłego łatania dziur. Oczywiście myślę sobie, że mogłoby być inaczej, ale trzeba trzymać się rzeczywistości i patrzeć w przyszłość. Ciekawe, czy o przyszłości może myśleć trener Ten Hag. Jego United znowu straciło punkty. Remis z Bournemouth 2-2. Znowu chaos w obronie. 574 strzały. Do tylu w tym sezonie dopuściły Czerwone Diabły. Pod większym ostrzałem było tylko Luton Town. Niderlandczyk mówi też jednak, że i z przodu przydałoby mu się więcej opcji. To by pomogło. Zawsze był taki plan. Plan był też taki, by zagrać w Lidze Mistrzów, ale do Aston Villa na czwartym miejscu Manchesterczycy tracą 6 punktów. A propos Aston Villa, czekamy na wynik ważnego spotkania. Drużyna z Birmingham gra właśnie z Arsenalem. Dla Trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. I w Londynie po godzinie gry jest 0-0 Arsenal Aston Villa. A teraz przenosimy się do słonecznej hiszpańskiej La Liga. Raul. Robert Lewandowski wczoraj odpoczywał. Kapitan reprezentacji Polski z powodu nadmiaru żółtych kartek opuścił spotkanie z Cadiz, które Barcelona wygrała 1-0, ale szału nie było. Bramkę na wagę 3 punktów zdobył Jean-Felix, jednak samo trafienie przewrotką palce lizać, a komentatorzy piali z zachwytu. Później już jednak bardziej tryb oszczędnościowy, bo we wtorek rewanż w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z PSG. Barcelona jest w bardzo dobrym położeniu po środowej wiktorii na Parc des Princes, ale moment nieuwagi i awans do półfinału może wymknąć się z rąk. A to dobra gra w Champions League jest teraz priorytetem, bo na 7 kolejek przed końcem do Realu drużyna Xaviego traci 8 punktów. Los Blancos wczoraj punktów nie zgubili, ale też skromnie 1-0 na Balearach wygrali z Majorką. Wynik docenił trener Carlo Ancelotti. Z Majorką nie było łatwo. W pierwszej połowie postawili trudne warunki w obronie. W drugiej udało nam się ich docisnąć. Na pewno zrobiliśmy ważny krok w stronę tytułu, ale teraz szybka regeneracja i szykujemy się do rewanżowego ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Real rewanżowy ćwierćfinał na City of Manchester Stadium zagra w środę. Po pierwszym meczu jest sporo do poprawy w obronie, bo w Madrycie było 3-3. Trzeci hiszpański uczestnik Ligi Mistrzów wygrał wczoraj z Gironą 3-1 i zbliżył się do rewelacji sezonu na 4 punkty. Głównie dzięki Antoine'owi Griezmannowi. Mimo podkręcenia kostki Francuz strzelił 2 gole, a dziennik AS docenia jego formę i zwraca uwagę na wielkie umiejętności przewidywania zdarzeń na boisku. Ciekawe, czy Francuz byłby w stanie przewidzieć też wynik najbliższego El Clasico. Tak, tak, to już w przyszłą niedzielę mecz Realu Madryt z Barceloną na Santiago Bernabeu. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A w trwającym meczu Athletic Bilbao bezbramkowo remisuje z Villarreal, jest 23. minuta. Wczoraj derby Turynu bezbramkowo zakończone ze złamanym nosem przez Wojciecha Szczęsnego. A co słychać w ogóle w Serie A? Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Juventus grał nieźle w pierwszej połowie. Torino z dobrze grającym Karolem Linetym było dużo lepsze w drugiej i zdaniem włoskich ekspertów zasługiwało na zwycięstwo. Pod koniec meczu w walce o górną piłkę Szczęsnego łokciem uderzył Massina. Opatrywany przez długi czas Polak dokończył mecz mimo złamanego nosa. Przeszedł już operację, ale nie wiadomo dokładnie, kiedy wróci na boisko. trener Allegri po meczu robił dobrą minę do złej gry swego zespołu. To był ładny mecz, graliśmy dobrze w pierwszej połowie, ale Vlachovic zaprzepaścił dwie okazje. Zagraliśmy dobrze przeciw mocnemu Torino. Włoscy eksperci zawyrokowali, że Allegri musiał oglądać jakiś inny mecz, bo ten na stadionie olimpijskim w Turynie był po prostu nudny i chaotyczny. Turyńczycy są na trzecim miejscu w tabeli, gwarantującym występ w Lidze Mistrzów, ale na potęgę tracą punkty. Rywale, Bolonia i Roma, depczą im po piętach. Natomiast dziś po raz kolejny zblamowało się Napoli. Na własnym stadionie ze świetnie grającym Piotrem Zielińskim zaledwie zremisowało 2-2 z kandydatem do spadku Frosinone. Neapolitańczycy powinni wygrać ten mecz w Cuglach, ale trudno wygrać, jeśli defensywa praktycznie nie istnieje. Napoli podarowało rywalom dwie bramki, a wszystko mogło się skończyć jeszcze gorzej, ale Meret obronił karnego. Kibice w Neapolu przywitali ogromnymi brawami swego ukochanego byłego trenera Luciano Spallettiego, obecnie selekcjonera Squadra Azzurra. Swoją drużynę pożegnali gwizdami. W tabeli z dużą przewagą prowadzi Inter przed Milanem, Juventusem i rewelacją sezonu Bolonią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To teraz sprawdzamy, co dzieje się na boiskach niemieckiej Bundesligi, a tam no też bardzo ciekawie. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze już dziś możemy poznać mistrza, ale o tym za chwilę. Najpierw zajmiemy się innymi, mniej znaczącymi wyścigami. Tak się nam liga poukładała, że dwie drużyny walczą o wicemistrzostwo, a dwie kolejne o czwarte miejsce w tabeli. Niezwykle ważne, bo dające prawo gry w Lidze Mistrzów. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, biorąc pod uwagę ostatnie lata w Bundeslidze, o wicemistrzostwo walczy Bayern Monachium. Bawarczycy po dwóch porażkach w końcu zapunktowali. Nie bez problemów pokonali FC Köln po golach Rafaela Guerreiro i Thomasa Müllera. Harry Kane tym razem bez gola i chyba najsłabszy na boisku. Ma 32 bramki i brakuje mu jeszcze 9 do legendarnego rekordu Roberta Lewandowskiego. Możemy chyba odetchnąć z ulgą. A wracając do Bayernu, Bawarczycy muszą się wziąć do roboty, by przynajmniej zakończyć sezon z wicemistrzostwem. Walczymy o drugie miejsce. Wiemy, że mistrzostwo jest już nieosiągalne, ale zrobimy wszystko, by wygrać każdy mecz do końca sezonu. Straciliśmy już mnóstwo punktów, więc cieszmy się z każdego zwycięstwa. Mówił Rafael Guerreiro. Tyle samo punktów, co Bayern ma Stuttgart, który znów gra fantastycznie. Wczoraj rozbił Eintracht Frankfurt. Walka o wicemistrzostwo zapowiada się niezwykle interesująco. Tym bardziej, że Bayern i Stuttgart spotkają się 4 maja. Podobnie zacięta rywalizacja o czwarte miejsce w tabeli między RB Lipsk i Borussią Dortmund. Tutaj również oba zespoły z kompletem punktów. Byki z Lipska nie dały szans Wolfsburgowi, który włączył się do walki o utrzymanie. Borussia Dortmund pokonała imienniczkę z Mönchengladbach. W tym spotkaniu miała miejsce kuriozalna sytuacja. Otóż już przy wyniku 2-1 dla BVB sędzia podyktował karnego. Marcel Zabicer wykorzystał go i cieszył się z hat-tricka, ale gol nie został uznany, bo sędzia przypomniał sobie, że karnego być nie powinno. Borussia i tak wygrała i jest w grze o czwarte miejsce. Ale to, co najważniejsze, dzieje się dziś w Leverkusen. Od 17:30 Bayer gra z Werderem Brema. I może to być dzień historyczny, bo jeśli aptekarze wygrają, zapewnią już sobie pierwsze mistrzostwo Niemiec. Podopieczni Szabiego Alonso pozostają niepokonani w tym sezonie, zarówno w lidze, jak i w Europie. To drużyna, która po latach będzie wspominana tak jak Arsenal sprzed 20 lat. Nie dość, że Bayer detronizuje Bayern po 11 latach dominacji, to jeszcze robi to w takim stylu. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Tak, a trwa ten mecz Bayeru Leverkusen. No i Bayer prowadzi 2-0, więc za jakieś pół godziny możemy poznać mistrza. Resowia z Gdańskiem remisuje 1-1 po dwóch setach. Górnik prowadzi ciągle ze Śląskiem 1-0, 66 minuta. My się z Państwem żegnamy. To wszystko na dziś w trzeciej stronie medalu. Była z nami Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Mateusz Warianka i spieszący się na finał hokeja Dariusz Urbanowicz. Sponsorem audycji był Orlen. Zapraszamy do reklamy.